أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين دا باب اخر کې ډونډي باب انقياد ذکر کړي رزيب دي تعميل د احکامو ته بیا ورپسې بل باب دې لکه څنګه چې خلاصه کې تاسو ورېدلې وو واقعات آدم عليه السلام ذکر کړي مقصد پکې د شرک پهلي رد دي ځکه دغه خلق لګېدلې وو چې تواب په حال کې ولزان باندې لباس حرام کړو لکه څنګه چې ابو سعود وغيرها لیکلي دي واقعم ذکر کړي دلته نو بیا دې بنیاد باغ واقعې ذکر کړي ولقد مکناکم او یقینا زید ارکل مم تاسو لا په ارض پزماکه کې وجعلنا لكم فيها معاش او پیدا کړی دې مم تاسو د پارا په پزماکه کې اسباب د روزې اسباب د گذران نکړه چې تاسو ما پزماکه کې وسمن کړي او بیا مې د اسباب پیدا کړو شتمن مم کړي نو منه کنا داولی شرکو نکوی و اشراکو کی اختیه قلیل اما تشکرون دیر کم شکر و باسه تازو زجر دیسل که دی جمله کی چی بیام شکر نو باسه او مطلب دا توحید دیر کم بیانه وی نی منه و نی بیانه وی نوس واقع دی آدم علیہ السلام ذکر کئی او مقصد پکی پشر کی پہلی رد دی ولقد خلقناكم او یقینا من پیدا کړی اصل تاسو مان تاسو مشر تاسو اصل من پیدا کړی او ثم صورناكم ای عام با یقینا من پیدا کړی تاسو بیا شکل درکړل من تاسو لا ثم قلنا للملائکه بیا ویل من ملائکه تا اسجدوا لآدم سجدو کې په طرف د آدم علی السلام مانستاسو نکم پیدا کو فقل و قدرتونو دزمکینا او ثم صورناکم بیا مستاسو داغ پشا کی اغلا تصویر ورکو تاسو ثم صورنا ذریتہو فی زہریت المطلب دارین اغا چی من پیدا کنو داغ پشا کی تاسو اے کنا تقدیر ستاسو ثم قلنا للملائک مانستاسو اصل میں چی پیدا کا آدم علیہ السلام نو ملائکو تنوی سجدہو کہ غتن اس بیو بل کرو لگی نفسجدو نو ټول سجدا وکړه الا ابلیس دیوا د ابلیس نه لم یکم من الساجدین نو د سجدې کوونکو نه مخکې تیر شوې د خبره تفصیلی بقره کې اوس د دول آدم لام په معنا د الہ د آدم علی السلام په طرف سجدو کې د ابستاس او کعبه ای قبله بې ټول سجدا الله ته وکړه آدم علی السلام قبله او کعبه وا ابلیس ونکړه ځکه نو د سجدې کوونکو نه کنه معنا انکار کړلې ځان لوی ګڼلې ده ځان چې ګڼې ده نه یېرو یا د اجتهادي غلطي راغلي لم یکم من الساجدین نو قال الله ورتا او فرمایل ما منعک سشی او بللې ته الله تسجدا سجده نه کولو ته از امر تو کله چې حکم نه وکتا تا الله وي ته سشی دې تر او بللې چې تاسو سجده نه کول امر ته حکم وکړي چې سجده وکا ور دې مقام کې ظاهر کې معنا خداله چې ما منع ک سشي تم منع کړې وي الله تسجد چې سجده دې نه کوله ته سجده نه کول نه منع کړې ده سجده کول نه چا بیا وی لا زائد دې په کلام کې او معنی وی دا ده چې سشي منع کړې وي ته سجده کول نه ته سجده نه کول نه او به تر خبره دار چې تم منع په معنا د قال دې ما قال لك ما دعاك يا ما منعك من الطاع يا ما احوجك الله تسجد دا ټول تقدیرات یا معنی مفسرین ذکر کئی ځکه ما سشیو بل لیتو سشیو چاو وی تا تا چې سجده مکوا چارو بل لیدی تا چې سجده دې نه کوله کله چې تاسو مې حکم کو چارو بل لی یا چا من کړی ما منع کا چا من کړی ته زما د تابعدارین الله تسجد چې سجده دی و نه کړای ز امر تو کله چې حکم مې وکتا تا چا من کړی دین دا پته لګی دا چې ابلیس ته مستقل حکم دی د الله تعالی طرف نه چې سجده وکړي ملائکه ته حکم دی ته هم دی ندی دې کې دې اوس د الله جل شانو د خبره مقابله کوي نو خپل خبره پیش کوي مانا دې د نفس په مقابله کې قیاس کوي کنه دا لومبې هغه ظالم دی چې په مقابله د نفس کې قیاس کړی دی قال ان دوول انا خير منه زه غوره یم د دې آدم علیه السلام نه زه غوره یم دا وی وکړه ولي خلقتنی من نار و خلقته من طین تا دې پیدا کړی دی د اور نه تا دې پیدا کړی د اور نه دې پیدا کړی دی د خټینا خلقتنی من نار تا دې پیدا کړی د اور نه وخلقته من طین او دې پیدا کړی د خټینا پر دې دلیل پیش کو زما داوا دار چې زه غورم آدم علی السلام غورم دی ولی ته تا د اور نه پیدا کړی مو دې د خټینا پیدا کړی دی او هر اور د خټینا غوري زه درته غوره شوم دا اصل کې د مقام کې صغرا ذکر د کبرا سره د نتیجې نه نشته او نتیجه په شکل د دعوی کې مخکې موجود ده کنه چې انا خیر منه دا نتیجه اصل کې دعوی او وروسته چې د مقدمتینو نه ذکر شي نو بیا نتیجه ای دا د داور چې زه غواړم دلیل به دا دی چې تاسو د اور نه پیدا کړم دې د کټینا او هر اور د کټینا غوري زړه ته نه غوري مطلب دا نه کړه دلیل یې پیش کو او دا لومبه سړی دی چې په مقابله د نس کې قیاس کړی دی قرطبی علامه علوزی تفسیر روح المانی کې بلکې د حسن بصری روایت چې اول من قاس فی مقابله النس ابلیس لومبه هغه سړی چې د نس مقابله کې خپل قیاسونه کول دا ابلیس و دا ډیر خطرناک سړی دی او دې وجنه دنیا کې چې د سوره ذریت دی مبتدعين هغه همیشه هم دا لبه کوي چې د نس مقابله په قیاسونو کوي کته تر قران نص پیش کی او ته حدیث تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پیش کی دې بزر خپل دلیل پیش کی ادا غوځر چې اهل حق همیشه د نص مطالبه د بل نکړي دغه دغه د قیاس نه دکړي اهل حق چې سور دنیا کې تیر شوی دی امام احمد ابن حنبل رحم الله د معتزله سره مناظره وی ابن ابي دواد داغي مشرو او هغه بچ کې نه استو نو خپل دلیل به شروع کو دا صغرا او دا کبرا او دا نتیجه دا شکل اول او دا فلان او دا دی اغه بوته والله لا ادري ايش الصغرى او ايش الكبرى قسم ته خدای کې پوهېږم چې صغرا څه ته وي کبرا څه ته وي اي توني بشای من کتاب الله او سنت نبی حتا قول به نصر ته پیش کا یا قران پیش کا یا حدیث پر زما او دغاله او اصل کې هر بدري لوګ را دی با مشه کبرا کې خطا کیږي دلیل قیاس چې وته وي دا د دوو مقدمونو جوړي لومبه مقدمه ته صغرا وي پېمې ته کبرا وي دلته د صغرا ذکر کړی د کبرا نشته کبرا خپل معلومیږي د کلام نه خلقتنی من نار و خلقته من طین و کل نار فهو خیر من طین فانا خیر منه فانا خیر منه دې تا د اور نه پیدا کړی د خټین نه پیدا کړی دی زره د اور نه پیدا کړم او هر اور د خټین غوري هر و دې په کبرا کې غلط شو ځکه هر اور د خټین غوره نه دی دا قانون دی چې کله شکل اولی کنه نو پای کې ایجاب د صغرا معنی صغرا به موجبه طالبه بنئ او کلیت د کبرا کبرا به کلیه جزئیه بنئ دا شرط دی اجه کله کبرا کی کلیت پات نشي جزئیه شو نو قیاس ټول ختم شو دلیل روان شو هر ور خود خټه نه غره نه دی او هر به د دې ته غره دی به کبرا کی غلطی دی ها صغرا بردا اکثر صحیح خو چې کبرا ته وګورې نو کبرا بردا غلطی دی به کلیه ذکر کړی او کلیه به نه جزئیه به د دې وجه نه خلق له بده کور کوي لکه دې مقام کې امتدا چلو کو او کله قیاس او فل فرض منطقي له حالت سره صحیح وي نو بیا هم د نص په مقابله کې ردیاړو صحیحیت نو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی کم قیاس کم دلیل جو سړی پیش کړي کم عقلی برهان چې وطن مخې ته کړي او هغه د الله د کتاب او د محمد رسول الله د سنت خلاف د نس مقابله کی البول فی المسجد احسن من بعض القیاس دا غینه به د اخی چې جمعه کې غول کړي وي کمیرات کې غلو کې نه زوره ګناه بنئ دا ګرځي چې زوره ګناه ده او زوره جرم ده چې دې د نفس په مقابله کې قیاسونه پیش کړي دا ردې رذیل کارو او نور د ذریت چې د پس روان دي د شیطان وسه دي تکن وسه فرعون هغه دا خبره کړې له سورې زخرف کې براشي چې ام انا خیر من هاذ الذی هو مهین ولا یکاد یبین زوی د دنیا غورم کنه موسی علی السلام یې دا دارنګ وی انا ربکم لالا انا انا نه خبره شروع کینو په هجر ډیر خطرناک دی ولې ځان مخه تک کنه زه غورم او زه چتر به نو وستاسو زه بیا بازی کسانی دنیا کې دا سه چې کله داغه په دماغ او اثر وشي کیدی شي خسړی یا پد خړی الله سره معاملې لیکن راغه د خلینو داسې شخصیات ورو دي ته شخصیات وي سوفیان علما پکوا غلطه خبره چې هغه داسې وي لکه څنګه چې منصور منصور نه لانو نه اصل کې غلط مطور کړی دی خلکو دا حسین ابن منصور حلاج دی حسین په نوم حسین دی منصور خدا غب لارو امی سڑے ہو دی مولاو حسین ابن منصور حلاج اغب ہوئے انا الحق زحق ما کتاب التواسین دا غما سر اپروت دے کتاب التواسین کی اغوی وی دنیا کے دیر و خلق دعوی کری دی خسیوا دا ابلیس دا دعوینا و دا فرعون دا دعوینا و زما دا دعوینا پل دعوی صحیفہ دنو دا دا فرعون داو او زما داو او د ابلیس داو ابلیس وی انا خیر منو انا زو انانیت وکي او ابلیس هم وی فرعون هم وی انا ربکم الاعلى انانیت وکي زومم جان الحق او دا درې کسان په درجه د فتووت کې دی ښا د جوان مرده مقام کې دی ښا انانیت دی بشي ادا غصوفیو کنه مشهورو چې بیا پاک زمانه کې په کې مجتهدین علماو مو سن علماو نو ثواب د کفر په توګه او پاک وخت کې بادشاہ ولګي د بلې په سولې کو وې چې ځه پورې ورته ورته نه نو مخاله کغه یادې لګې د منصور غوند په دار او پلان کې اړین دی دا حقیقت نه خبر نه ده دا ولله خو منصور نه دی حسین ابن منصور دی نوم دی غلط دی او کتاب التواسین نور کتابونه شته علماو په ردونه ګړي باقی دا خبرې شتکیاتو حقیقت نه به الله خبري لیکن خبرې چې کومه غلطی دار چاچی دا وایي چې غلط ده ٹھیک ده کاغه سره خسړی وایي سره کار نشته خسړې ده که بد کړې ده الله پوشا غ پوشا مجدد الفسانی رحم الله ده چاوي وی ته وایي چې ذکر په زور نشته یا پلانې مسله نشته او پلانې خوري کلی دي چېشته ابن عربي و توي ابن عربي یو ابن العربي دی یو ابن عربي دی دواړو کې فرق ده ابن العربي خلوی عالم ده بنځه می صدې مالکی لومبه شرح ترمذی باندې کړه د عارضۃ الاحوازی علاواتم من القواتم کتاب هم دیو دا څه دی چې درجه د اجتهاد ته نږدې دی په علم کې علامه ابن حزم د دور سره دی ایو ابن عربی دی قال منکر منکر والمعرف معرف بغیر د الف لام نه دغه ابن عربی مشهور دی په دې باندې چې نن سفیان داغي قولونه پیش کړي چې ابن عربی رحمت الله علیه ویلي دی ابن عربی دی ابن عربی کتابونه لیکلي دي دیو کتاب نوم دی الفتوحات المکیه الفتوحات المکیه او دبل کتاب نوم دی فصوص الحکم مکی فتوحات او فصوص الحکم معنی د حکمتونو غمی لچا مجل بسانی رحم الله توی به ته خدا خبره کې او شیخ اکبر وت دی وی شیخ محی الدین ابن عربی او شیخ اکبر په دې باندې مشهور دی وی شیخ اکبر خدا لیکلی دی ناوته وی مرا در مرا نس در کار استو مرا بفس چکار نصوص الہیہ مرا خصوص ابن عربی مستغنی ساختا دل دوی نصوص ته ضرورت ته خصوص ته ضرورت نشتا زب خصوص باندې تو کم چې نصوص نشتا مخه تا ما سره نس ته دا الله قول او دا الله رسول خبر ده یو د چای فتوحات مکیه کې غلی کلی دی هغه فتوحات مدنیه مرا فتوحات مکیه مستغنی ساختا فتوحات مدنیه چشته زمون فتوحات مکیه ته ضرورت دی او مطلب دا او کسړې دی او کبس کړې دی الله پوښا خداغه خبره دین کې هیڅ دلیل نه لیکته اوله چې غلطه خبره ده کنه وینې شم منلې باقي د ذات تاغه سره زما کار نشته کسړې او کبس کړې او الله پوښا چې ته په خبره مګوا هیڅ ضرورت دی ته نشته چې تاغه پس لګیا شي یا کنګلو کې اسپک خبرو کې خدا وایي چې علما هغه بد ګڼلې دي پدې دی ورپسې ویلې دي حیوان کی دمیرین دا غواقیات را نقل کړی دی بدر دی دا غبارہ کی ویلی دی دا چې خبره کدا غو د خلینه ودی علما او تشکیات وای مانه دې درس وګانو بکواس وای کله کله دې د ډېرې لوګي څنګه د وجه ډېرې مجاهده کی دا دماغ وچی چې وچی نو بیا په ځان باندې نه پوي ګډې وړي وای کله وې زه خدای ما کله وې پلان دې کله وې ډینګ دې نو کې دې شي دلنه نه ویل الله معاف کی الله سره معاملہ دا لیکن مونږ به وجه دا خبره غلط دي د دین خلاف دي کنه دا ابلیس ویل چې انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین وقال الله جل شانو ورتویل واه بیت منها نزقوس شاد دې زینا د دې جنت نکوشا فما يكون لك ان ندي مناسب تعالرا انت تکبر فيها داجت لویو کی پدې ځای کی فخرج روزا انك من الصاغرين یقینا تو خود الذلیلان نه دلیل عذر دې زینا روکیگا نو قال دې سوال کړي دا الله نه الله اورټو مخکیم تیر شوی دی دا غزنه ډېر په پد حال کې راکوس کو زده کو وخت دی او سوال کوي الله تان تیرنی مهلت را کې مالا الى يوم يبعثون ترغه ورځې چې دوباره با ژوند شي داخله کو پر ورځې ته دوباره ژوند پورې مان تر قیامت الله مالا مهلت را کې سوال کو دې کافر دی دا الله حکم یې مونږ نه داغه مقابله کې خپل دلیل پیش کړي لیکن غواړي دا الله نه ولې بده په دې چې بل څوک نشته چې هغه ما سوال قبول کړي سوال به هم الله قبول نه د ټول کافر او د ټول مشرکانو نیکو هغه ابلیس دی لیکن سوال دا الله نه کوي یا نذرنی الی یوم یبعثون او ګور الله ولا سوال قبولم کله کله د مشرک او د کافر سوالم الله قبول نه قال ان الله ورته فرمان سوال قبول نه انک من المرزورین یقینا ته د مهلت ورکړو شو نه ای قال مهلت درکړې شوې ده تر څو وخت پورې سوره هجر کې براشي الی یوم الوقت المعلوم ترغه معلوم وخت پورې مانه تر قیامت تر ورځې ته مهلت دی چې څه کوا لا سي آزاد دي چې سوره به ته ګم راکه نو قال دیوس دی وخت وی او ډیر کلکه خبره کوي دغه بدماشي ده الله جل شانو دنیا کې ابتلا کوي نو یو سړی د بدماشه او د غرور خبرې کوي او معاذ الله د الله مقابله کوي کنه هم الله جل شانو غل مهلت ورکړي دی الله ذات لمونی دا ذات په خبرې کوي د محمد رسول الله توحیدونه کوي د قران خلاف دی د مسلمان خلاف دی د دین خلاف دی د قران او د سنت د علم خلاف دی د علماو خلاف دی لیکن بیا هم الله مهلت ورکړي دا مهلت دی او خلق دی لګیایي علماء پس لگیائی اللہ پس لگیائی دین پس لگیائی قرآن پس لگیائی پیغمبر پس لگیائی اور روایت کی راضی موسیٰ علیہ السلام اللہ توی یا اللہ رضی خلق دا جب زمانہ وارا نحاغا اللہ جل شانو توی ما دا زانہ میں بیڑو لی نستانہ بیسے وارو ما ما پس خلق لگیائی دنیا دا لگیائی ہوئی کنا لہو محلت دے و دیتا ہوئی بیا خو امتلا نہ کی گی بیا جو تے امتحان کی گی ذکا اللہ جل شانو توی بیتالا میں محلت در کنا تو بدماشی شورو پلا سرکشی خوا قالا دوی پدی ما اغویتنی نو پدی وجہ چی تاز محروم کرم دخپل رحمتنا لاقعدن لهم صراطک المستقیم خام خاو ضرور کی نمبز دیتا دپارد منکولو دی پلارا میغستا کی لاقعدن لهم خام خاو ضرور بکی نم دیتا د منکولو دپارا کنا صراطک المستقیم تا پا غنی غلار کی بودن آستن اغویتنی مانا تا په ما حکم د گمراهه وکړه اغوا ته وی اخراج ته وباسلو د دلت ذلیل کولو دا یا د رحمت نه لری کولو دا یا حکم د گمراهه دی په ما وکړه په ما اغوې دني مشهور لغوی ابن الاعرابی داغه نه فضل القدیر کې علامه شوکانی دا نقل کړو چې اغوا وی اصل کې اغوا الرجل اذا فسد عيش کله چې یو سړی زندگی خراب شي پریشان شي کنه دته وي نو په دی وجه چې تاسو پریشان اکلم ګډوډ شوم کنه ولې رحمت نه الله لری کو د جنت نه راو شلو مغضوب شو ملعون شو مذموم شو مدحور شو دته وي اغوا او تک معنا رستو براشي ان شاء الله وعصا ادم ربه فغوا ال درس معنا کې او په صورت د عصیان کې راغ ادم علی السلام د خپل رب نه پریشان شو ال تمانا دارا دانه چې معاذ الله گمرا شو او ابو الحسن کلابازی دغه معنا لیکلی او چې په صورت د عصیان کې راغی ها عصیان نه د صورت داغی دی رسول روان دی ودل ته مقصد زما دا او شی اغوادی توي فبما اغويتني نو پدی وجا چې زتا محروم کړم د خپل رحمتنا لا کو دن لهم خامخا ضرور بکینم دیتا د دې د منقولو د پارا صراط المستقيم تا پاغنی غلار کی ای کی بناست مدام پول فی دازل کی نو ثم لا اتینهم یا خامخا ضرور راتب کوم دیتا من بین ایدیم دمخ کی طرف ددینا ومن خلفهم او دشا طرف ددینا وان ایمانهم او دقو طرفونو ددینا وان شمائلهم او دقسو طرفونو ددینا کسا توشی بہتر داو بلی مقام کی چه من بین ایدیم کنایا ردینا دا چه مخیط سحالات آروان دی داغین بے منکر کم قیامت تنمان اور یقین بے نکلینو یہ سوکتے پریکلی کو ناڑی راگلی دی اکبل تنی اغوتی قیامت تیوی بنو دما پی یقین نشتن نمخینا بے منکر کم وامن خلفهم دشار طرف نبراشم دنیا شاتا پاتی کی گی ولی کلے چه کم قدم اخلی کم سا اخلی کم منٹ او سکن تیری گی کم روز و شپا تیری گی و کال تیری گی بیتر قدم آخوا کی گی روان دے خرستا دنیا خوشاتا لگنا کم سلے چه دیو سید نا روانی ناگا شاتا پاتی کی گی چه چاہتا روانی اگا مخیطی نظر قیامت نا بے منکر کم او دنیا سر بے امینی ندے با روان دا سی قدم بدا سی کتے پوری بشاتا ایو سلے چه قدم مخ کی گی پوری شاتا نا داغ سا حالی دی اگا دا سی اوفری چه بیاڑو نیغی گی نا ارز احماسی کا نوی دل دسر بدا چلو کم پوری بشاتا دنیا بانی ممینی خوا او ان ایمانی دا خود طرف ترخی طرف انو دا دینا ایمان دا یمین جمع دا خی طرف نصب مطلب دے مانا دا نیکون بے اڑو ما نیکی بو تا پشکل دا گناہ کے اخکار کو ما چی مرد دا چاوی لیلی چی نیکی دا ریلا مرد دا سنت دیوی ہو دا دا اللہ حکم دے ہو دا نیکی دا دا دینا بے وارو وان شمائل ایم دا دس طرف انو دا دینا برا زمان سو وزی بو تا پسورت دا نیکی کے اخکار کو ما ناکارا کار بھئی، رسم بھئی، رواج بھئی، عزت بھئی، گناہ بھئی، بے حیائی بھئی از برطا امتدار دیر خیستہ دی، رضا بے خیستہ کم خواہ، شیطان عملون خیستہ کئی بھی ہیں، قرآن کریم میلی اولا تجدو اکثرهم شاکرین او نبو ممیتو اکثر ددی توحید من ان کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مانا چلا تجدو اکثرهم موحدین اکثر بب گدا سی، چه غیبہ توحید والا نئی، غیبہ ساد و وحدانیت عقیدن نلری اکثریت بدل شیطان چې کوم خبره کړې واغه تشوي دي اکثریت واقعي د تابع دي اوس ته براشې قران کریم کې یا معاشر الجن قد استكثرتم من الانس او ټول دې پیریانو تاسو خو ډیر تابع کړی دي ځان پته د انسانانو آدم علیه السلام ته هم الله وی د دې ذریتنا اولاد ندی د جهنم لپاره او باصابو یلا ما ته صفه رقم نه انکم اللہ جل شانہ کو تھی تیس سامیا و تیس آو تیس رون من الفن ذرون یو کم ذر جہنم لجدا کوا یو جنت تپریدا ذرو کی یو سن جنت تپریدا نظرو کی یو کم ذر دیر دی یو کم دیکھا نا پنسبت دا یو کم ذرو اکثر بدا تی چه غب شاکر نیخ موحد بنی اللہ جل شانہ کو تھی قالا اللہ و تو فرمال او خروجو اوزا منہا دے زینا مذکوما ملعون و لانتی مذحورا دیکا کلشے اور رتلشے مذعوما بدحالا مذحورا رتلشے او خرج بور سوال لازی چھ مخی ہم فرمائی لیو چھ او خرج فخرج انکا من الساغیرین نبی و دوی او خرج نبی یو فیصلی یو دا فیصلی تنفیز نبی مخی فیصلہ ذکر کرا او دا فیصلی تنفیز دے لکا عدالت کی اوزل پا مجرم باندے خبر اور ولشی چې دل دادا جوړه میکړلې د دې وجنا تور تور سزا را در پاره جو بیا پخې باندې عمل وشي د کشان مثال دی مخکې او خروج فیصله او رستو او خروج تنفیذ دی لاغه فیصله نه کې سکول یا مخکې او خروج باندې عمل لګرستو شو ولي چې څنګه الله ورته او فرمایل فخرجوا ته درخواست پیش کو اپیل یو کنه چې څنګه درخواست پیش کو نو دوباره ودا بیا خبر او شي چې څنګه سوګدا وي چه درخواست خود پیش کو اللہ تے سوال وکو سوال والا اللہ قبول کو نو کی دی شی چلتا پاتی شوی اللہ جل شای نا اوزا پاتی کی دی نشی یادا چلون بی زلی وطوی او خروجو نمانا اوزا دا جنت نا دا جنت نا خورو تو خو آسمان کے خوال پڑکی دا کرن نا دوبارے وطوی او خروج دسمانو نا مفتا کزی گا رکی گا اوزا کہ دوبارہ وطوی او خروجو اوزا منہا ددینا مزعوما بدحالا مدخورا رٹلے شوی لمن تبعاک منهم خامخا غسوک چی تابداری کئی ستا دادی اولاد دادم علیہ السلام نا من هم مرم دادی اولاد دادم علیہ السلام نا من اولاد آدم من ذریت آدم لام لام نا نخامخا ضرور دک بکم جہنم جہنم من کم اجمعین تاسو طولنا دتیوی حوزا او آدم علیہ السلام دے ویا آدم اسکن قرآن کریم عجیب ترکیب دتیوی اخرج آدم علیہ السلام دے اسکن ابلیس ته د خروج امر د تک وخت د بستر غول غوله او ځان لیکه د مړه رانه غتله ک سړی چې د کندر نزی بل خو اوس مالک وته وی چې پاسه کندر خوشی کوم ادي جسن پروانی دوشو ادم علی سلام ته حکم چې تو درازه کډر وړه تازه دی ندی په وته وته کې هغه ته وسوسه بیا جی ها د په وته کې وسوسه چول نه کیسو میسو ته ضرورت نشته چې د تکړه هغه وسوسه چول نه څنګه وته واچول الله هغه ته ویلو چې پوسیا د بیا جنت کې سکون چاوی مار کنه نو وته او مار بیا جنت لاړ دننه وای جنت کې ماران نه جنت کې کم ځای کې ماران دي جنت کا مار نه وته او چاوی وینه په دروازه کې ودی خبره وته وکړه دې د څنګه داخلي دونه بند خو دروازه نه خو بند نو کړه دروازه کې ولاړ دی کلی کې کې سره کارک ته خبره وکړه دا ټول څه کاپو دیو جن شیخ القرآن وی لکه انده الله دې رحمتونو کی به د قران کریم ترتیب ته وګورای کنه الله جل شانو اغه ته وی او زاود ته وی یو سن پته ولګی چې دې دلته اوس خو چې کم وخت دی وطن وته وته کې د وسوسه چولې دا ويا ادم اسكن انت او اي ادم عليه السلام اوس ته او زوجک او بيستال جنتا به جنت کې فقلا من حيث شئتما نخرید والا داغه زینا چې تاسو فقئی ولا تقربا هذه الشجره او من ذکیږي تاسو دیونی ته پکستا دته کې به سره لګې ولا تقربا هذه الشجره قصدا وامدا من ذکیږي دی ونی ته پکستا فتكونا من الظالمين کني شی بد خپل برخه کوم کو نا کل جنت نو محروم شي کنه ناقصیل حظ تاسو حساب کوم شي برخه بم کوم شي فوسوس لهم الشيطان وسوسو کدي دوالو د شیطان فی ایرولا کنه تاسو سوک کنه د عربی لغت والنا فی راجی ربالا تاقیب مال وصل تو جانی زیدن و امرن زید راغنو که زید سار راغلی تالا او عمر بلا ماس پخین راغلی دا سی ویلی هی جانی زیدن و عمرون لیکن کل چی دا سی روی چی جانی زیدن خامرون بیا با کی سار نی پو یہ سنگ زید راغن نوت مور بسی عمر راغن نوت دی نم دک کشان تی فوس وسا ذکر کر خان چی دک کوخ کے سمدستی دو وس وسا چولی دا فوس وسا لهم الشیطانو نو وس وسا اکرا دیدوارو تا شیطان لیوبدی لهما عاقبت دا چې اوخه یو کار کی سرګن کی دې دوالو تا ما وریان هما هغه چې پټو د دې دوالو نه من فواته ما د وجودونو د دې دوالو نه هر جامې ته وباسه نه کنه جنت خاص ور دي او وقالا دا تفصیل له وسوسه دې څنګه وسوسه وتا وکړه وقالا ورته ویل ما نهاکما ربکما دې پن کړه تاسو لرب تاسو ان هذه الشجره دیوننا الا ان تكونا ملكين مگر دا چې شی به تاسو دواړه فرشتي یا ملکين وګد عمر والا لکه ملائکه په شان دي مرګ در باندې نه زاد المزير کې نه یوزي وي او تكونا من الخالدين یا به شی د همیشه پاتې کیدونکو نه پدې کې همیشه به پاتې شي سورۃ طه کې به مرشي چې دا خبره دې ته کړو او فوسوسه الیه شیطان فقال یا ادم هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى تا ته داسونه مخېما چې کله هغه دی خو لا همیشه په جنت کې او داسې بادشاہي برته حاصل شي چې زړیږي بنا همیشه بادشاہي پی جنت کې اوسړی بادشاہي کنه او تكونا من الخالدين ا دې ته وی ترقی د ادنان اعلی تا مخکې خو ته ملکین بشه کنه نو کې دي چې ملکه نو باندې عمر کراشي وګدي عمر په توګه پس و مړ شي کنه وینه خالدین بشه همیشه بشه او قاسمهما او قسم او خور دي دوالو دا انی لکما لمن الناسخین چې یقینا د تاسو د دوالو د خیر خواهانو نه ما د تاسو د دوالو خیر خواهم غره ښا دې مقام کې دا خبر ورته کی چې ما نه ها کوم ربکما نه ها دې شجره او رستو تا قسم خوری چی انی لکو مالا من النازحین او آدم علیہ السلام اللہ دا نیکے پدا سے مقام کے پیدا کرے دا اللہ نبی دے دا طول انسانیت مشرف لار نکدے چی آگا دارو سوچ کم نرازی چی او سڑے قسم خوری دے با دروغ ہوئی یا ذہن کے داغن نرازی د دې وجنه هغه په یقین کو چې او هو دا خود قسم په مو خور چې دا خبره دی ریشاو بیا داسې مو شو وتره وتره چې دا هغه ذهن کې کوم نقشه پرته او الله او ته حکم کړو چې ته به داونه نه خوري ناغت نه ير شو خبره ير شو غواړي خدانه چې کني فقست د ذات کې درو سبراشي سورۃ طه کې فنتیا ولم نجد له عظما دا غنه ير شي او قست نه خبره دی ير شو چې ير شو ته یو یو خلاص یا دا چې آدم علیه السلام د ویلی شو چې دا ونه نه توتو دا به نه خوري مخکې تفسیر بقره کې پوره تیر شوی دی دلته چې کوم ونه دا و دونه تعین کم دی او کم دی او کم نه دی دا ونه به نه خوري ابلیس چې راغی نو دا ونه نه دا نورې ونې ورته مخکې تکړه چې دغه توت ونه دا نه توت خو دغه توت او دغه توت مثلا وې دا ونه چې وخوري کنه نو دا ذهن کې داراله چې الله خو زه دینه منه کړې د دینه خو نیم منه کړې دا نه هیګنې شخصي ده ممکن نه دا نوع انسان دام غلطی کړي اجتهادی غلطی وشي چې ماته خو ویلې چې دا ونه بنخوري نو مقصد دا الله جل شانو کني دا چې دا خاص ونه بنخوري د دې په شان نورې ونه کینې لاغې میوه خوړی شي وی په نام دا ټول خبرې مخې ته رزق د نبی مقام نه غره ها فضل الله ما بغرور فضل الله ما بغرور راکوځي کړه دې دواړه دا هغه نه په دوکه ور دوکه ور کړی دا ها او دوکه دای چې دړي تپه نه کړه مانا خاص کې یو سړی او کار خو پته وي تا کنه او دې ته پته نو الله جل شانو یو غرور یو کو دوکه وکړه دې سره او دې ته وی اثر مرتب علی الوسوسه څنګه هغه وسوسه او کړه نو په هغه دا اثر مرتب شو چې دا دواړه په دوکرا کوسل کنه او قسم باندې دوک په اصل کې مخکې مرتب وي فلم ما ذا قشجرتان کله چې دې دواړو وسکله ونه بدت لهما سوءاتهما کار شو دی دوالو تا وجودونه د دی دوالو وطفقا او شروع شو دا دوالا خزا خاون ادم علیه السلام و حوا بے یخصفان علیهما چی لگولی پخفل زاننو بانده من ورق الجنه دا پانو دا جنتنا دا جنت غٹ غٹ پانی دا ونو او دا غی نقبل جامع لر شوی او دا اثر دا غی دا خوراکو ناغی زان پتو ناغی حالانکه خزا خاون دی برسو گزر نشتی یوازی دی او د دینه دا پته ولګیدا فيه دلیل ان کشف العورت من عظائم الامور چې دا غزه چې هغه ته عورت به لګیږي دا غي پر پندول ډیر قبیح چیز دی او دا عقل کې د پخوانه پرته دا مدارک کې هم دا شان مظهری کې قاضی ثناء الله دلیل لے چې کشف د عورت په خلوت کې هم اگر چې خپل خزه وسره د غسله دا قد ګني چې خپل خزه زبر بنشم ها ینه دا پته ولګی دا دا په خوان په دی عقل کې کې خو دې شوی دا اشاره و دی دا چې هغه خلق د خرونه ملاندې دي چې غي ځان بربندې ناری نه دی او کزنانا د بدن غزه چې هغه بل په نبی خول پکارو دی و ته خي د سړی د نوم نه جواره کری زنګونه پوری امام ابو حنیفه رحم الله وی دا جن کې حصا عورت ته او څنګه دې دا د ټیک څنګه چولې دي یا دا چې ټیک پټونه چولې دي چې هغه سره دا ټول جغرافیه برابر ښکاری ظاهر ده چې ته خطر نه دی کړی ښه ادا ده به حیا نه خلا او زنانو د پاره خو بیا ظاهر ده چې ټول وجود دا غي عورت او چې کله زنانه دا واغې صرف دغه چیز چولې دي انډرویر کې بار ګرځي را ګرځي چې دا غي کم حال لے او هغه د به حیا او د به وقفتیا په کم مقام کې ده لکه دا خرو سره مشابه شو دا غي په ستر پرده ته پروا نه کنه ار دین په ستر پرده ته پروا نشتا او مثال د زناورو شو دغه قران کریم ویل له انعام خو شان دي دغه قران کریم وی تفقا یختفان علی او رخذا قاون دی بر سو شتم نه د ملایکو نه پرده نشتا پرده خود انسان نه ده کنه او هغه ځای کې صرف خپل خزلا او بیا هم واړه لګین په ځان باندې چیرې او رکونو کار نشي ځان پټي ها بل دې کو خود ځان پټي کنه عائشہ رضی اللہ عنہا وی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سره مان نه کال تیر کړی دی نبی علیہ السلام د سرور په دوستو کالو او هغه نه هو کالو چې هغه ته واده شوی و او نه کال او سره تیر کړو دا تل سو کالو چې محمد رسول اللہ او پات کېده کوم وخت ها لیکن هغه وی ما رائے تو من هو ولا را امنی په ټول زندګی کې نه هغه ذلی دلې ما او نه مالی دلې شرمګه زمانه دلې دلې او نه مالی دلې ډوره حیا ایمان دین قران سنت د محمد رسول الله طریقې هغه د حیا کوي هغه د غیرت کوي ها د حیا دا ټول بد ګڼل کیږي ها نو سور ناکار خلق دی هغه چې غیزان پر بندي یا دغه مشرکان چې غیوه طواف کې ځان پر بندو ورسته په اخیریت را روان دي اصل کې چونن ته شیطان فلم سمانه جامع او باسه په پربند طواف کې نه داغه شیطان نه چې پرون ستان یا نک داغه نه جامع او باسه دا څه خبره وته وړاندې کول چې جنت غور دی او جنت جامع د دین لرشي او بیا غی ځان باندې پانی لګولې کنه تبقا یقفان علیهما من ورخ الجنه وناداهما اواز یو کو دی دوار وتا اواز کو دی دوار وتا ربهما رب ددی علم انحکما تلکما الشجره آیا تاسو ما نه بنکړی د غونینا واقل لكما او ما تاسو تنویلی چین شیطان لکما عدو مبین بیشک شیطان تاسو د پاره دشمن دی سرګند مال د ویلینو خبره میرا تکړینو کدا سیمه کوي واقل لکما علم انحکما واقل لکما دې مقام کې لدینه یې راغلی وکنه دینه دا پتو لګی چې دا نه هیڅ یې رښوی دا او الله جل شانو دا قول تیر شوی دی ان الشیطان لکما عدو مبین لکه سوره طه کې بم راشي او سن سوار لسکي فقلنا یا ادم اغا قول براشد الله ان هاذا عدو لک ولزوجک فلا یخرجنکما من الجنه فتشقا دا ګورستان دشمن دی او استاد قزیم دشمن دی ناسنا چې تاسو له جنت نو باسي کني تب مشقت کی پریوزي ادم علی السلام ته تب پریوزي دا څنګه چې تاسو دواړه پریوزي ولی د خزم مشقت هم ته خاون دي کنه په خزمانه خو کار کسب نشتا منډ ترړه خو پاوی نشتا خو بل خاون پیدا کړي پاوی فرض کړی دی چې به منډ وي دی وخت کې دواړو په چې او غلطي وشو نو قال ربنا ظلمنا انفسنا اویل دی دواړو ربنا اے رب زمون ظلمنا انفسنا نقصان کړی د مونږه نقصان کړی د مونږ خپل ځانونو کما کړی د مونږه برخه د ځان خپل ویل لم تغفر لنا او کتب بخنا اونکی مونږ تا وترحمنا او رحم اونکی په مونږ باندې لنکونن من الخاسرین کما خا ضرور شو مونږ د تاوان یانو نه دې دا سوال کړی د الله نه او دلته ظلم په معنا د نقصان دی ظلمنا انفسنا معنا نقصنا حظنا بالاخراج من الجنه مونږ خپل برخه کما کړا او نقصان په معنا باندې ظلم قران کریم کې راغله تاسو ته براشي سوره کهف 33 نمبر آیات کې کلت الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا امام بخاری ته معنا کړی دا ولم تنقص منه شیئا ظلم په معنا د نقصان دی او باقی دی باب کې بعد کسان وی ویرا دا جی آدم علیہ السلام چې وکړل وی د عرش په فبان دي د عرش په پایا باندې دا کلمه لیدلې پولیس چې کلی ولیدل چې لا اله الا الله محمد رسول الله وی هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په وسیله باندې د الله نه سوال وکړ وی الله وته ګناه ما په دا ول نه خدا غره ګناه نه شي دا ول دروغ وای چې ګناه وته ماف شو ډیر باندې خو ګناه نه دا قصدونه ګناه خو نه دي اجتهادی غلطی وته ویل شي ادا د زلات نه خط خطا اجتهادی ارتکاب د خلاف اولاد خلاف اولا کول دا گناہ خو نه او ټیک دی اوچت مقام نه دی او بل دا چې آغا روایت هر څوک چې ذکر کوي په کتابونو کې غلطه ذکر کوي چې علما وایي موضوعی دی ابن یوزی رحم الله موضوعاتو کې ذکر کړل دی کوم موضوعی نشي نو انتهایی درجه ضعیف دی یو انتهایی درجه ضعیف او کمزور روایت تر اخلي او د قران کریم د نص په مقابله کې هغه د ورمیګ نه نیول دی نیغ نیغ کوي دا الله کتاب ته نه ګوري الله خو دا او بل دا چې مخکې تیر شیو چې فتلقى آدم من ربه کلمات آدم علیه السلام د رب نه کلمې زده کړې دي نه نو ویل چې د عرش د پای نه کلمې زده کړې الله او ته دا کلمات خو له په ځلکه ولا واشو نه غدا سي وي قال ربنا ظلمنا انفسنا ويل دې دوالو رب زمونږا مونږه کما کړې دا برخه د ځان خپل وإن لم تغفر لنا وكتبخنا ونكري مونتا وترحمنا ورحمنا كي بمونغ باندي لنكونن من الخاسرين نخام خاشو بمونغا لتاوان يانونا او دا ظلم ارتكاب لخلاف اولاد لندا خبرا او بيادا نسيانن دي بيرا باندي دي خطيب شربيني لكليو او قرآن کریم في سورة طه كي تكرا غلي فنسي آدمو 115 نمبر آيات كي آدم علیہ السلام نهير او ير گناه نده خان دې وجه نه ګناه دی نه خو بیا هم هغې خپله عاجزي پیش کوي الله جل شانو ورته او سوشو چې شوی دي نو سوال دې قبول دي فتاب علی ان تیرشی سوره بقره کې الله توبه قبول کړه نو قال احبتو بعضكم لبعض نادو او ویل ورته الله خوشه بعض تاسو بعض بعضو دشمنانی سوال دار کې الله دا توبه قبول کړه او کنه ظاهر د قران نص ته مخکې تاسو ته تیرشی توبه ولا قبول کړي دا چې توبه قبول شونه بیا ولې د جنت نه راکته کی اکار دوم چې بیا خو جنت کې نه کنه دا غي جواب ما تاسو ته تکړو چې دا غوونی اثر دا او چې دینه چا خوراک وکړو بیا جنت کې نشه پاتې کیږي که یو سړی دې مثلا اگر زهرو کړی خودکشي کوي په دې کې دا پته وته نه و چې خودکشي ګناه لري چا وته وي چې دا خو ډېر لوی جرم دی دا خو ورته جهنم کې دغه حال یې ګرځا نو غوي الله توبه بیا باندې کوم ما ته پته نه و چې دا ډېر لوی جرم دی دې شله ما کولی پته وته نه و کنه لیکن زهر بخپل سر کې کړو دي زهر خپل سر دی دا شان دا غي خپل سر و چدیل تنه شو پاتې کېږي ځکه الله فرمایي هي بيتو بعضكم لبعض نادو کوشي بعض تاسو ور بعض دشمنان اولاکم فی الارض مستقر او تاسو د پاره پزمکه کې زید استوګ نه دی و متاونو فیدی دی لا ان تر څو وخته معنا دا غایت تکوینی ده الله جل شانو چې فرشتو له مخ کې خبر ورکول آدم علی السلام نو پیدا کړي نو می فرمایلی و انی جاعل فی الارض خلیفہ زو پزمکه کې خلیفہ پیدا کوم نظمکه کی پیدا کرنا زمکه کی الله جل شانو پیدا کر اسمانونو کی جنت کیو بیا چې په جنت کیو ظاهر جنت دی خدا هغه ونه کنه وو خصمکه ولکم فی الارض الله باغه تر راتو کنه بیر راتو د آدم علی السلام نو دا خامخا کیدو او په دغه طریقه او ترتیب جوړ شو دنیا دارو الاسباب دی او غلا غزمکه لکم فی الارض مستقر و متاع الہی نه دین لا پتو لګی دا چې انسان کاری سیارې تلاش شي کنه او دغه مستقر غنه جوړی دارنګ دغه لپاره فیدی ان تلشتہ فیدی بدی د دې ځنه ځان سره لې چې راکم سیاره زوخی دي کنه مریض ته خو خیز یو پلانې دې دخی جوړې انګیزه ده دا یاد ساته چې ټول سامان به دزمه کې نوري ځان سره کیپسول د وټامینو به ځان سره د دې نوري هغه به استعمالیا ته تلشتہ او بیا مخیری نتیجه به دای چې دزمه کې ته برازي لکم فلر د مستقبل ځکه کې نشي رستوګ نه نشي کولې ځکه زید استوګ نه انسان لپاره الله دا مقرر کړ نو قال الله تو فرمایل فیها تحیاونا پدیز مکا کی با جونتی روائیں و فیها تموتون و پدیکی بمرائے و منها تخرجون او دا دین بایس تلیشه دا قیامت پرز جوندی دوبارا مانا رسلو دا قیامت پرز منها تخرجون یوم القیامة بیاو تبوری ولقد مکنناکم او یقینا زیدر کردی ممتاصلا فی الارض پزمکا کی و جعلنا لکم فیها مائش او پیدا کړی دي موږ تاسو د پاره په دې ځمکه کې اسباب دروزه قلیل ما تشکرون ډیر کم تاسو شکر وباسئ ډیر کم تاسو توحید بیانوئ ډیر کم تاسو توحید منئ ولقد خلقناکم یقینا پیدا کړی موږ تاسو یقینا پیدائش درکو موږ تاسو ته پیدا نه کړې ثم صورناکم بیا شکل درکړی دي موږ تاسو ته معنی بیا دا مردا مطلب نه چې مکه پیدا کړو به ولا شکل ورکو نه پیدائش سره شکل لاغلې دي بیا دا مورا چې شکل اندر کړل تاسو ته ثم قلنا للملائکه بیا ویل موږ ملائکه ته اسجدوا لآدم سجدو کې آدم علیه السلام ته معنا د آدم علیه السلام په طرف باندې چې کله هغه بل معنا وکړي بیا ورته اشکال نشته ولقد خلقناکم او یقینا موږ پیدا کړل اصل تاسو نیکس تاسو ثم صورناکم بیا موږ تشکل کړل تاسو په شاداغ کې ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم بیا ویل موږ ملائکه ته سجدو کې په طرف د آدم علیه السلام قسم په خپل معنا پاتې شو فسجدوا ټول سجدو کړه الا ابلیس دی واده ابلیس نه لم یکن من الساجدین نو د سجدا کوونکو نه قال ان الله تو فرمایل ما منعك سجدو بل لیت الله تسجد سجدې نه کولو تا از امر تو کله چې حکم مې وکتا تا قال ان دو ویل انا خیر منه زه غره د آدم علیه السلام نه خلقتنی من نارم تا پیدا کړی موږ د اور نو خلقتو من تین او تا پیدا کړی دې د کټینا قال ان الله تو فرمایل فحبت منها ذا کشر دې زینا فما یکون لک ان دی مناسب تعالی ان تکبر بها دا چې لویو کې پدې ځای کې فاخرج نوزا انک من الصاغرین یقینا ته د ذلیلانو نه نو قال او الابلیس انذرنی مهلت را کې مالا الی یوم یبعثون تر ورځې د دوباره پورته کې دو پوره قال ان الله تو فرمایل انک من المنذرین یقینا انت د مهلت ورکړو شو نه قال ان دو ویل په ما اغویتنی په دی وجہ کتاب محروم کمزو د خپل رحمتنا لا قودن لهم خامخا ضرور کینم بز دیتا د پارا د منا کولو د پارا د گمراه کولو صراط المستقیم پاغنی غلار استا کی ثم لا اتینم یا خامخا ضرور رات لب کوم دیتا من بین ایدیهم د مکی طرف د دینا ومن خلفهم او د شا طرف د دینا وان ایمانهم او د خور اڑخونو د دینا شمائلهم او د گسو اڑخونو د دینا زمکه ذکر نکلا زکا زمکه کدی زنشی بولی انت بسو کی اسمان ایز ذکر نکلا برا طرفو لان دیو بان ذکر نکلا زکا دبرینا رحمت تا اللہ لیغا زکرشی بندولی اولا تجدو اکثر و مشاکرین او نبو امی اکثر دادی شکر گزارا موحدین قالا نو اویل ورطا اللہ او خروج منها اوزا دادی زین مضعومن بدحالا مدخورن رتل شوی لمن تبعاک منون قام خاغ سوچی تابداری که استاد دینا لام لان جہنم منکو مجمعین نو ضرور دکبتم جہنم ساسو کولونا ویا آدم اسکنو اے آدم او سان ستو دوجکو بی بیس سال جنتا جنت کے فکلا من حیث شیطما نو خریت وارد آغا دینا چستاسو فخی ولا تقربا حاضح شجرتا او من از دیکی گئے تاسو دوارا دیونی تا پکستا فتکونا من الظالمین کنیشے بتاسو بکم اون کو نخفل ابرخل آیا دا گناہ کارونا فوسوس لهم الشیطانو نوسوسوا چولا دیدوارو تا شیطان لیو بلی لهما عاقبت دا چوخی دیدوارو تا ماوری عنهما اگا چی پتو دا دیدوارو نا من سوآتی ہما دا لاشو دا دینا دا وچی دنو دا دینا وقالا ورطے اویل ما نها کما ربکما ندی من کڑے تاسو دوالو لرستا سو انها دیش شجرہ ددی ونینا الا ان تکونا ملکینی مگر دا چشے با اگد عمر والا او تکونا من الخالدین یا بشیدہ ہمیشہ پاتی کی تنکو ندلتا وقا سمہما و قسم و خور دی دوالو تا انی لکو مال من الناسحین چی اخیرن دلتا سو دوالو دا خیر خواہانو نیم فتاللہما بی غرور مراکزی کدی دوالا دا غزینا پتوکا فلما ذاق الشجرة قال جوسق دي دوالو ونيلا بدت لهما سوآتهما كارشو دي دوالو تاوجود نددئي وطفقا وشوروشو دا دوالا يختفان عليهما چلق اولي فخلو زانون من ورق الجنة فانو دا جنتنا وناداهما ربهما وعازو دي دوالو ترب دي دوالو علم انحكما ايانا بنكريما تاسو دوالا تلكما الشجرة تدغونينا وَاَقُلْ لَكُمَا مَا تَعْتُ تَنَوِّلِ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌ مُبِينٌ چه بیشک شیطان تاسو دوارو دشمن دے سرگن قالا دے دوارو ویل ربنا اے رب زمون ظلمنا انفسنا نقصان کردے من دخلو زاننو اے لم تغفر لنا وقت بخنو نکڑی من تاواتا رحمنا و رحمنا کی فمون باندے لنکونن من الخاسرین نخام خاشوب من دتاوان یانونا قالن اویل ورطا اللہ احبیسو کس شای بازکم لبازن آدو باز استاسو باد باز دشمنانی ولکم فی الارض مستقرن او استاسو رفارا پزمکا کی زیدہ استوکنے دے ومتاونو فیدی دی الہین ترس وقتا قالن اویل اللہ افرمائل اللہ فیہا تحیون پزمکا کی بتاسو جون تیروائے وفیہا تموتونو بدی کی بمرائے ومنہا تخرجونو دلیزمکی نبتو بارا ویستیشہ دی قیامت پرز